อุปสรรคของการปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์รัญจวนอินทรคำแหงค่ะอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมผู้ที่หันเข้ามาหาธรรมะคงต้องหวังอยากจะให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ใจร้อนอยากจะก้าวหน้าเร็วๆอยากจะเป็นผู้บรรลุธรรมบรรลุผลเร็วๆแต่แล้วทุกท่านก็คงจะได้ประจักษ์กับใจตัวเองว่ายิ่งอยากรู้เร็วเท่าไรก็ยิ่งช้าเท่านั้นมีแต่ย่ำเท้าอยู่กับที่หรือมิฉะนั้นก็ถอยหลังแล้วก็หัวฟาดหัวเหวี่ยงกับตัวเองว่าทำไมฉันจึงปฏิบัติไม่ได้ทำไมฉันจึงทำไม่ได้อุตส่าห์ขยันหมั่นเพียรมากมายแล้วก็ยังไม่เป็นผลอุปสรรคเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ขัดข้องอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนก่อนอื่นอยากจะขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรเราอาจจะเรียกตัวเราเองว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมีคำถามว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรหรือผู้ปฏิบัติธรรมคืออย่างไรตอบได้ทันทีไหมผู้ปฏิบัติธรรมคืออย่างไรไม่ใช่ว่าคือใครหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรมีลักษณะนิสัยท่าทีท่าทางทั้งภายนอกภายในอย่างไรจึงจะทำให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกว่านี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมตามความเข้าใจที่คิดว่าน่าจะถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติภายในปฏิบัติข้างในปฏิบัติขัดเกลาสิ่งที่เรียกว่าจิตแม้เราจะไม่รู้ว่าจิตคืออะไรอยู่ตรงไหนแต่เราจะปฏิบัติที่ข้างในที่มีความรู้สึกอึดอัดขัดข้องแล้วก็กระสับกระส่ายสับสนทุรนทุรายไม่ได้เป็นสุขสบายว่างเย็นเลยเราจึงต้องมาปฏิบัติกันที่ตรงนั้นที่ตรงนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นคำตอบที่ง่ายที่สุดการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติภายในการปฏิบัติภายในก็คือการบริจาคทานภายในทุกท่านคงคุ้นเคยและบำเพ็ญการบริจาคทานภายนอกกันมามากแล้วล่าสุดก็เมื่อเช้านี้เองที่ลานหินโค้งการบริจาคทานภายนอกนั้นดีมีประโยชน์และถือว่าเป็นสิ่งค้ำจุนศาสนาศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยทานที่บริจาคแล้วของทายกทายิกาทั้งหลายแต่ผู้บริจาคทานภายนอกนั้นมีความสบายแล้วหรือยังสบายชื่นบานผ่องใสร่าเริงอิ่มเอิบเบิกบานอยู่เสมอทุกขณะหรือเปล่านอกจากขณะที่กำลังพนมมือรับพรเรายังไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางทีพอรับพรเสร็จหรือแม้ในขณะที่กำลังรับพรอยู่นั้นใจมันก็กระวนกระวายทุรนทุรายแหมอยากให้ลูกเรามานั่งฟังด้วยนะให้เขาได้รับพรอย่างที่ฉันได้รับอยากให้สามีของฉันมาอยู่ด้วยอยากให้ภรรยาของฉันมาอยู่ด้วยใจสงบไหมในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการบริจาคทานภายนอกสมควรทำตามกำลังของเราเรามีกำลังเพียงใดก็ทำตามสมควรแก่กำลังแต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าและจำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์เหลือเกินนั้นก็คือการบริจาคทานภายในคืออะไรกล่าวโดยย่อการบริจาคทานภายในก็คือการบริจาคกิเลสราคะโลภะที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะมีลักษณะที่จะดึงหยิบฉวยคว้ากระชากเข้ามาหาตัวบริจาคโทสะเพราะลักษณะขัดเคืองไม่ชอบผลักไสมันออกไปแล้วก็บริจาคโมหะความรู้สึกวนเวียนไม่รู้จบวนเวียนอยู่กับความคิดความรู้สึกอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลากิเลสทั้งสามตัวนี้นี่แหละ ที่ทำให้เราไม่มีความสงบสุขไม่มีความเยือกเย็นได้เลยแต่แล้วเราก็รับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวโลภหน่อยเถอะมันดีทำให้ชีวิตมีรสชาติเหมือนอย่างที่เขาเล่นหุ้นกันวันนี้หุ้นขึ้นหรือหุ้นตกนี่จิตตื่นเต้นดีใช่ไหมมันมีรสชาติเลือดฉีดวิ่งดีทั่วสารพางกายแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายขณะนั้นมันทำให้หัวใจต้องทำงานมากขึ้นต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าโทสะโกรธบ่อยๆก็ดีมันทำให้คนกลัวถ้าไม่โกรธเสียเลยเฉยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่รู้ว่าเรามีอำนาจนี่เรามันหลงมันก็คึกให้เราดูยิ่งคิดวนเวียนยิ่งนึกอะไรได้มากนี่แหละคนฉลาดใช่ไหมเราไปหลงกิเลสราคะโทสะโมหะโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไปนึกว่ามันดีกอดรัดมันไว้ตลอดเวลาขอโลภหน่อยขอโกรธหน่อยขอหลงหน่อยเอานิดเดียวไม่มากหรอกบอกตัวเองอย่างนั้นแล้วก็สะสมไว้ทีละนิดใช่ไหมจนมันเป็นกองโตเพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนอย่างคุณย่าคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณตาที่พูดว่าเอาเถอะลูกมันมีลูกมาแล้วช่วยมาเลี้ยงหน่อยไหนๆมันก็มาเกิดเป็นลูกมันก็เป็นหลานช่วยมาเลี้ยงนิดเดียวพอเดินได้ฉันก็จะปล่อยพอถึงเวลาเดินได้เอาเถอะช่วยมันจนไปโรงเรียนเสียก่อนพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องห่วงทีนี้พอไปโรงเรียนก็อีกหน่อยนะไม่มีใครดูแลเวลามันจะกลับจากโรงเรียนทีละนิดทีละนิดแล้วก็ยึดเอาไว้กลายเป็นเชือกที่เหนียวแน่นที่ไม่สามารถจะแกะออกได้เลยฉะนั้นอย่าเผลอเป็นอันขาดที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการบริจาคภายในทานที่ต้องบริจาคอย่างยิ่งก็คือบริจาคกิเลสโดยไม่ต้องลงทุนสักสตังค์เลยบริจาคทานภายนอกหรือต้องมีเงินมีทรัพย์สินสิ่งของแต่บริจาคทานภายในไม่ต้องมีเงินสักสตางค์นี่คือความวิเศษของพุทธศาสนาฉะนั้นไม่ต้องมีความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อรู้สึกว่าฉันมาวัดไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เพราะฉันไม่มีเงินเหมือนอย่างคนอื่นเขาพุทธศาสนิกชนทุกคนเป็นเศรษฐีได้เท่าเทียมกันด้วยการบริจาคทานภายในการบริจาคทานภายในเป็นการบริจาคทานที่ทำได้ยากยิ่งเป็นการบริจาคที่ประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญท่านทรงสรรเสริญอย่างยิ่งและประสงค์เหลือเกินที่จะเห็นชาวพุทธทั้งหลายรู้จักบริจาคทานชนิดนี้กันยิ่งขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อความสุขสงบของตนเองสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนตลอดเวลาก็คือเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้ก็เพราะมันอยู่กับกิเลสถ้ารู้จักบริจาคกิเลสทุกข์ก็จางคลายฉะนั้นต้องรีบบริจาคกิเลสออกไปขุดค้นดูมันมีมากเท่าไหร่รีบบริจาคออกไปสะสมกันมานานเต็มทีเท่าอายุของแต่ละคนบริจาคช้าจะไม่ทันจะตายเสียก่อนที่กิเลสจะหมดจะบริจาคทานภายในบริจาคกิเลสกันอย่างไรก็ต้องดูกันแรงๆขัดกันแรงๆกระเทาะมันให้หลุดล่อนไปเลยให้ล่อนให้เกลี้ยงไม่ให้มีหลงเหลืออยู่ต้องขูดต้องขัดต้องกระเทาะกระเทาะมันด้วยแรงของสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่เท่าไรกระเทาะมันออกไปให้หมดกระเทาะขยะกิเลสนี้ออกไปเสียจากจิตของเราจิตของเรา ถูกคลุกเคล้าหรือว่าหมักหมมด้วยขยะอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นแต่ขยะข้างนอกมันสกปรกมันเหม็นมันโสมมโสโครกแต่เราลืมดูขยะข้างในขยะในใจของเราซึ่งทำให้ใจของเราปราศจากความชื่นบานผ่องใสเป็นสุขสะอาดงดงามอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขูดขัดกระเทาะกิเลสโลภะโทสะโมหะให้เต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้เท่านั้นยังไม่พอต้องโขกสับมันด้วยอย่าไปยกยออย่าไปชื่นชมกับรูปร่างนี้กายนี้ชื่อเสียงเกียรติยศนามนี้อย่าไปยกยอปอปั้นถ้าไปยกยอมันเท่าไรก็จะยิ่งหลงมันเท่านั้นสวยก็ตามรวยก็ตามดีก็ตามวิเศษในประการต่างๆก็ตามมันก็เช่นนั้นเองมันยิ่งเป็นสิ่งชักชวนส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความหลงเพราะฉะนั้นโขกสับมันลงไปโขกสับสิ่งที่ท่านเรียกว่าอัสมิมานะซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินกันแล้วอัสมิมานะคืออะไรก็คือความถือตัวถือตนว่านี่เราว่านั่นเราอะไรอะไรก็ของเรามันลงเอยอยู่ที่เราที่อัตตาตัวตนนี้ตลอดเวลาโขกสับมันลงไปแทนที่จะไปทนุถนอมยกย่องเชิดชูมันและพยักพเยิดไปกับมันอยู่ตลอดเวลาเจ้าอัสมิมานะบอกว่าอะไรดีเอาหมดทุกอย่างไม่ว่าผิดหรือไม่ว่าถูกไม่ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องคอยดูต้องคอยว่าคอยติเตียนตนเองตักเตือนตนเองให้เต็มที่และขุดรากถอนโคนมันออกมาให้ได้เพราะเจ้าตัวอัสมิมานะนี่แหละที่ทำให้กิเลสจมไม่ลงมันทำให้ขยะกิเลสกองโตมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาจึงต้องพยายามขุดรากถอนโคนมันให้ได้เราเผาขยะข้างนอกเพียงใดก็ต้องหมั่นภาคเพียรที่จะเผาขยะภายในให้มากขึ้นเพียงนั้นจากนั้นจึงค่อยกล่อมเกลาให้มันดีทำให้มันเกลี้ยงเกลาให้มันงดงามอยู่ด้วยความสะอาดความว่างและความเบาสบายทุกขณะต้องทำกันอย่างนี้เมื่อทราบว่าต้องทำอย่างนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าแหมเห็นจะไม่ไหวในการที่จะมาขูดมาขัดมาโขกสับมาถอนรากถอนโคนอัสมิมานะของเราเนี่ยเห็นจะไม่ไหวทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความมุ่งหมายของแต่ละคนที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมว่ามีความมุ่งหมายเพื่ออะไรและแค่ไหนที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นจุดหมายปลายทางว่าเราจะต้องพยายามถอนรากถอนโคนของอัสมิมานะนี้ให้จงได้จนถึงที่สุดซึ่งความเบาสบายความสงบความเยือกเย็นผ่องใสนี่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนส่วนเรื่องจะได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นกับศรัทธากับความสามารถความตั้งใจจริงของแต่ละท่านแต่อย่างไรก็ตามการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหันเข้ามาหาธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดก็บอกได้ว่ามาจากสิ่งที่เรียกว่าน้ำร้อนใช่ไหมถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นในใจหรือดื่มน้ำร้อนเข้าไปอีกเมื่อไรก็รู้ว่ามันเผาไหม้ตับไตไส้พุงกระเพาะถูกลวกยับเยินหมดเจ็บปวดเร่าร้อนไม่เกรียมแล้วก็ตะลีตะลานที่จะหนีความร้อนบางคนหรือส่วนมากก็จะหยิบแก้วน้ำใส่น้ำแข็งมาดื่มอักอักหรือดื่มน้ำอัดลมที่แช่เย็นเจี๊ยบอย่างเร็วๆเป็นอย่างไรหายใจไม่ออกจะขาดใจตายในลำคอมันติดตันไปหมดมันเย็นจริงแต่หาใช่ความสุขเย็นไม่พอรู้รสน้ำร้อนแล้วน้ำแข็งแล้ว ก็หันมาหาน้ำเย็นน้ำเย็นดีกว่าแต่ถ้าหากผีผลามไม่ดูให้ดีบางทีในน้ำเย็นก็มีตัวลูกน้ำมีตะกอนหรือมีฝุ่นละอองเศษผงอะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่น้ำเย็นก็อย่ารีบดื่มอย่างผีผลามมันเย็นก็จริงแต่เป็นความเย็นชั่วขณะมันอาจจะมีเชื้อโรคอย่างอื่นที่ทำให้จิตใจเร่าร้อนทุรนทุรายไม่มีความสุขสงบเลยก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าน้ำร้อนดีกว่าน้ำแข็งผู้ที่ดื่มน้ำเย็นอย่างมีปัญญาอย่างใช้สติใช้ปัญญาก็จะค่อยๆดื่มระมัดระวังรู้จักเตือนตนเองว่าเราควรจะกรองเอาฝุ่นละอองตัวลูกน้ำหรืออะไรที่สกปรกออกไปก่อนได้อย่างไรมันจึงจะกลายเป็นน้ำเย็นที่บริสุทธิ์ใสสะอาด